ما لم يضرب ليمينه أجلا، أما إن ضرب له أجلا فلا يكون على حنث، بل تكون يمينه على بر إلى ذلك الأجل. بو ساكالي لا ندنا كو ديف فاو بوكو ساكالي اب باكاي باكاي اك تي اب بوب تي ياتو غاي نيك واغي تي اب بوب تي ديفو نا دورو تيني وتاخ من يوت اجيل بان يقول ان لم افعل كذا في هذا اليوم مثلا بان جعل اليوم ظرفا للفعل اولا من ان لم افعله بعد هذا اليوم بان جعل وقوع الفعل بعده ابل غنا مو لو غني نانغام داي فاو ما ديف كو مكو ديفو تي جي kon nangam baam mako deful li rek suba kon nangam suba ba mom ci yaatu ngay nek ba dela di nga wax jeex li nga ne tay bu jant bi soye nak te defoko suba ba nak ngay doro teñu nek na ci yoy bu wax nak ithamu hasharati masakin lel fukki miskin likulin ñal na miskin mu ne mudu mudu manam yoy war alaman mo yoy mune nak kon la ñëk ci alaman bu moy fukki miskin miskin mune ngalel ko mel mudu yañu da génné murum koor ca ngay joxe mudu wi wonu di ba soppef na bi khayril madina ci lu madina siyadatu sulusihi yok ak ciaram ciaru mudu aw nisfihi wala genn walam manam ki joxe mudu bu fekke nekul madina tamu nañ mu bañem ci mudu rek xana yok ca ciaru mudu mu mudu ciar wala jok ci genn walu mudu muy mudu genn wal bude madina ñu sopp ñu aw ritlani wala ñaari ritlu xobusan ci muru bi uddu min and ak rasiat iliman benen gëna jégué ñu tollole bané koko warna jëli warandi ñu dem rendi buñ ko jito gëna bay dugate wax ka Allah mu burisi ha liki bu fekke genn nañ ko fere liber ko defé kenn ko na nga jox ko ñaari liberi muru ta bolé ci la koy neexal moy bi uddu min and ak randay lañu lekkale ci mburam mu koy neexal man na nek yap man na nek sow man na nek diw man na nek tandra ba lene patay lol man na alaman kashibahim ni kashin rag yar yon patay bu la neexé fukki miskini nga regal len ñaar yon la neexé muy ñaari añ la neexé muy ñaari reer bu la neexé muy añ ak reer waye mom ku ne nga regal ko ñaar yon patay lolou alaman la mu doy aw kiswatu hum wala senu sang li rajuli ñel na gor sawbun malan way yu mar ati ñel na jigen dir fun bub wa khimaru ak umuray wala ghayra wasati ahlihi ak donte du ajidik domi ak donte du ajidik domi wa kërëm dafa wax ni man nga leen wordu batay ñu fukki miskini ku nek lu mëna julé bu dé gor men balan day nako bu dé jigen nga jox ko bub ak muray mu ne ko daay ni mom neewuñu na dig doomu ci boko tolo lek la ngay sonu sa kër ndax alquran bamuy wax mom ñam wa boole na ca lolu ñena min aw sati ma tuthimuna ahlikum waye bamuy tuddu ko daay la waxale ko ci lolu kon ko daay li mom duy sart ni faaw na nek lu dig doomu digënte la ngay sonu sa wa kër tax mu ne wala khayra wasati ahlihi ak donte du aji dig doomu lamuy solal wa kërëm waradihu aji nampu ja kal kabiri mi ngi melni ki mak fihi ma ci yoy yar fihi ma ci lalage ko dayri dafa wax ne bu fekke nak miskin yi amna goné melni ko tollu ci nampu it du tay lañu jox mak lañ koy jox budé lekko budé sol ci budé lek yi mudu nga koy jox bu ci dal nga dal ko ja budé rit li ñaari rit nga koy jox lamuy don goné mo miskin momé bu dé sawal gi tam nonu lañuy sawal mak lañ koy jox aw xet ko raqabati wala golelu jam ka zihari bu melni zihar manam bo weso jox gi lek wesu jox ki tol da ca top ma golelu jam batay ngi li nga xamni mo tebi ko man nga ca golelu jam ka zihari bu melni zihar manam jam bo xam liñuy sart ci bop zihar lañuy sart ci mom sarte yene dama ci ñew ci baage ci buntu sihar min kawniha mu'minatan salimatan min al-khuyubi kalhama was-samami wal-jununi wal-bakami wal-harami wal-haraji ash-shadidaini wal-judami wal-barasi muharraratan lil-hitqi la man ya'tiqu alayhi bu baax rafet lool wa salimun ak aji mucc ci sik yi nga xamni du ko tedoy sik yi nga xamni bu ci amon tam du tey bu baax nga fexé ba mën ci am lool sopp nañ ko lool nako waxa ci buntu sihar yatim nga tan lu ci neex def lelegi jox gi ko day ak goralu jam bu su ngi tebbi ko lu ci neex def suma sawmu salasati ayamin top wor ñetti fan nak gana botale yetti nak ngay doora saña wor ñetti fan ñoom bu la neexé tagalé ko waye takalé gi mo gan bu la neexé tagalé ko ay balan ko mën nga tele yetti ya wala tuji ci wudoy mu la faqatu lu ñu tapé manam bo tapé ñaari xéeti kafara melne nga gorel genn walu jam lél juroom miskin ba wor juroom miskin du ko taxaba xamna nga bolé li ak lé bu ko def mu ben la misale ka hitqi nisfi raqabatin wa it'ami khamsatin aw kisawtin walu doy wa mukarrarun ak luñu bam li miskin ñel ak miskin manam bu fekké ne lim nga jox ci ay miskin mat lu fuk la nga jox sax ci muddu mo matna nek nga fekk juroom miskin nga joxal ko ne ñaari muddu nga legi ci muddu nga waron joxe joxe nga ko waye ñing ko jox ñu mat lu fuk mu lay waxna ka it'ami khamsatin kullu wahidin muddaini ka itami khamsatin kullu wahidin muddaini aw arba'ata artalin aw kisoti aw kisotin bob aw kisoti kullu wahid aw kisotin wala mu def kiso kullu wahidin sawbaini anam kasa kullu wahidin sawbaini lol do ko taxadoy xamni dal lim yo matna waye lim nit ñi lim miskin jamatul koku du doy yo mu karol li miskin wa naqisun ak aji manki manam bu fekke ne legi lim miskin yi matna waye ku nek lañ ko do da matut ka hisri na melni ñaar fuk li ku lim yel nak yel kenn ku ne nisfun genn wal wa won ñaar fuk miskin mo nga jox genn wal mudu kon xam nga bol so bolé li nga joxe matna fukki mudu yeen santane won waye legi lim mi ko jox mo fuk ñaar fuk nga ko jox dañ nga wax ko fuk rek le mudahhin ñal ko na matabaski hashra dil hijjati fukki fani dil hijja yena yor tabaski bu tero te nga mara tabaski dañu tam mat li dong koy ta bax te nam koy defé moy fayukammilu fit talfiqi ala nawhin mulghiyan ghayrahu rek ya tapé ga ene ba nga gorélé genn walu jam lol juroom miskin kon nga far mat li miskin ya mat fuk su ko defé nga bay genn walu jam nga gorélol mom manam lan nga mat li bay len lo ngay bay ndax gorélé mom dañu jekki jekki def ko ben way nangu wut xajalé kon legi won nga mat li kon miskiné mom juroom nga defon mat li ko fuk wa fi takrari bi ihta'i man yukmilu al hasharata ana bu de bamu ga nga xamna nga joxon juroom kenn ku ne ñaari muddu ay wax ak yeen juroom ku ne nga jox ko muddu ku de mot li fukki wa fi naqisi bi takmili hal al nisfi ay rit li hasharat min hijrin ba nga joxe ñaar fuk kenn ku ne genn wal muddu da nga mot li fukki rek mom kenn ku ne mud kenn ku ne matal muddu bayyi fukki ci dess ñoom ñaar fukki won ku ne joxon ko genn wal muddu legi fukki mom ku ne joxar ko joxar ko gen gen wal mo matal mudd rek nga dal ci gen motax mana ila ni kan wahal ndax in baqiya ndem desna nakoy man tawila ni ñaari tawil ci mu dawana anam da am ñu wax ne da ngay mëna motali yenn fukki xam nga ñaar fukki nga joxon kenn ko ne ci misal ñaar fukki miskin nga woon kenn ko ne nga jox ko genn wal muddu ñu wax la ne la so doole li nga joxe ci muddu mo mat na fukk waaye da nga ko waroon jox fukki miskin yow nga jox ko ñaar fukk kon du doy mu ne nag da nga koy motali da nga koy motali yenn fukk yi kenn ko ne nga jox ko nga joxaat ko genn wal daal mu wax nag loolu ba nga koy mën a motali day fekk fukk yooyu la nga leen joxoon lekk guñ ko xam ni ma ngi ñoom ba tey fekkee ba tey mi ngi seen loxo nga mën a motali waaye bu fekkee lekk nañ loola kon doo ko mën a motali de ñoo sart waxal in baqiya am na am loolu ci sart waaye li gëna wër mooy li ci sart rek say ko jàpp li gëna wër daal mooy la neexe motali ko donte la nga li njëkkoon a jox lekk nañ ko wala oo ñeel na ko nasmuhu ak nangoom in bayyana ndem leeraloon na mune nak nga xaar bu suba ci yor yor mo won mo am taradut wa dhaf waladin ak rendi dom xaraj jo xamne genn xamna zabhi ci ñeek rendi ga man ne bu fekke ne ñaar fukku joxon kenn ku ni genn wal mudu na ramot li fukki legi yeen fukki yi nga xamna leena mot li mom man na nango lim leen joxon bu fekke bu ngeen koy jox leralon na leen neen limay joxe kafar yamin da manam leralon na ne limay joxe kafar ngeen da waye nak bu la quruhati ci kaw taway bant manam bu fekke ne ñaar fukki yi ma wax legi la xam nga fukki do nga lay motli faaw yenn rek lay motli baye kon day taway bant ndax kenn baña jambat waaw ndax de ko mom legi du joxat ñep ndax ñaar fukki lañ fukki rek lay motli kon nañ ko taway bant ba xamé ñam motli ak ñam dul motli ñu tole mo ci andi bil quruhati yi da fa ko ne mu karar la manam bam waxe juroom kenn ku ne mu jox la ñaari mudu xam nga koko mom bu de nangu ci ñepp lay nangu day de nangu ci ñoom kenn ku ne mel mudu ba nopi joxa yeen juroomati koko mu amul tawu bant waye ñu joxe ñaar fukk mom te fukki do nga lay motti koko mu aaju wate may bant waja sa dagan na jox ka jox kafara ga lisan yatin ñeel ngir ñaarel in akhraja dem genn won bu ñëk yalla miskil ya nga joxon ci alaman bu ñëk wa kum salam man nga leena joxat ci alaman ñaaral bi manam da nga ñëk ñi mu tebbi ko nga yene alaman jox koy miskil so amate ngi bu tebbi ko batay man nga ko jox miskil yoyati waye ci sartum na bi nga genn bu ñaaral bi fekk nga joxe bu ñëk won opi ay nga xamne du jaxaso ci sam xel li nga joxe ban ka far la bokk da fekk nga joxe be wonofi ko man nga ko joxat jëm ni nga jëkana joxu ñëk wax wa illa ndem genné gu ton bu ñëk wax wa illa ndem genné gu ton bu ñëk wax wala ba muy genné bu ñëk ba fekk na sax lu ñaaral itam tebbiku mu ci man doon kori ha kon sibef ko anam kon ñu sip mu jox ñam jëk na jox mu del leen joxatati limu joxe ci alaman bi wa in ka yamin ak donte day lu melni kafara ngi wa zihar ak zihar da wax ni donte sax la waral alaman ba dobski manam seral tabaski ni lol lu bëgg wax ak tawali manam di poko rew ba jënde ko ñëgg te bu fekke joxe gënal bu ñëkk fa rek du te ñu sip ko am da ñu sip ñam ko ñam ñëkk na jox mu del leen joxati bu ñaaram bi wa ajja sa ak doyna mom kafara gi qabla hinsi ci ñëk ak téñu manam man nga bala ñu lay tébbi ko bu la yori ni ci tébbi ko la jëm nga dal def alaman fi sasa wala jabat war na nak bi ci téñu ga in tam yu ko ra ndem forcé fu ko bu bir ci ñak def anam da wax nak sa yo téñu alaman dal lay war fi sasa yi sasa dang ko wara gaay itam lu ngay nak téñu nga waye ngiñul duma def la won te dañ la ca forcer waxale sara bi dana ne bi an kanat yaminuhu ala hintin fekke ya ngiñun ci mom dana def koku bokut ak duma def fekke dana def la mom wa hanisa mo xam tay handa aw mukrahan ñoo ci am su fekke sa ngiñ yango te won ci mom faaw mo def koku mom sa yo deful rek ala man war mo xam nak la teng def ya ko ci wari am nañ la ca forcer ba defo aw hala birri nak mom waxani sa tayam duma def nak mom fekke da nga ca teñu am da tebe ko ci kaw sa ciobare bo botam na la war nga def alaman bi may patajibu fi hadhihi suwari as-salasati yati anam yoyum alaman dana ci war wahiya man tawakhu kalamit musannifi mo dess nak mom fomu ko annahu in ukriha halal hinsi fi sihati birrin fala tajibu alayhi al-kafaratu di hadami hinsihi fil birr bil ikrah ana bu fekke ni la yaminul birr la won manam da nga ne duma def ñoo jottu gu forcer la ci nga def ko ak koku mom duñ japp ni teñu ba manam koku mom sa wax tay bu ko way dañ la ta forcer da fekke duma def nga waxon koku mom kon du aajo alaman wa fi nek na ci bu ne won xalla ya war nama ashaddu ma ganja tari la nga xamne akha sa japp nako ahadun kenn hala ahadin ci kenn kon dana ca nek battu man dop bu mu sey kep ko xamne ñam liko dana ko mom wahid khu akku gorela wa sadaqatun akthara khe sulusi ci ak ciaru alalam wa mashin ak dox bi hajjin ci aj wa kafaratun ak kafara bolé ci yena fekke da nga waxone li gëna tiss ci liñu gën diko warlu nako li gëna tiss ci lañuy gën diko warlu nako man nga tekkin duma def nangam baad na def nangam dañu dal nangam mom duma ko def ba nangam faa mu def ko lima wax bu tebiko warlu na gën ja tiss ci lañuy warlu gën ja di ci lañuy warlu ina lolu kom so teñu yi say wala ko def manam ko xamni lay ci sa bu musse nekkon di sona man na fasen ko ñetti passé tax yow dess na ko di guiné té moy da gëna diss kon képp ko momon rek yoré bu musse mo fasé ñetti won jam bo mo won mu goré muy waxit ko su ko defé sa alal batay nga wara saraxé su musba manam boko defon ñetti xaj sa alal waxtu ngi giñ lañuy sét sa alal tollu won ñu ko defé ñetti xaj nga wara saraxé ben xaj ba ko defé nga wara dox sa tank itam aji makka da xam nga des na dox aji des na dox umra ji tew len lu nek da nga ci wara top le gëna matalé kon dañ lay wax nga dox ak sa tank aji waye do dox sax umra ji wa taxrabina fayalzamuhu min kulli nawhin min al-aymani aw habuha gën jamatalé sen xet nga yépp bu ci nek ba ci gëna matalé mo koy war faliza aw jabna halih al-mashya fi hajjin la umratin والطلاق الثلاثه دون الواحده سكو ديفه نغا بوليجا وكفاره الكفاره مانام داغا تي بولي كفاره نغين داغا ген كفاره نغين بوليجا تيو نك سرابي نينا ابن حرفه نينا مالم يخرج الطلاق والحتقه فان اخرجهما ولو بالنيه نسمه كفاره يمين تي ويصدق في اخراجهما walaw fil qada ibn harafa da bëgg wax ne wax jeñu wax manam wax jeñu ne bu ko waxon yépp war ko su fekke bu ng koy wax bolé wu ci manam da ca génné passé ak gorél donte sax génné ga ci yéni dong la wa su boba kafar ngi rek mo koy war té bu né génné won na yikat dugal bolé wu ko ci won ñu ne ko wax nga dëgg moy yu saddaqu fi ikhrajihima walaw fil qada donte da taxaw ci kanam atikatit bu né bay wax ne fekk na mu genn won ci gëm ni wax na deug fekk na mu genn won ci te su boba kafara ngi rek mo koy war wa si da dalé ci ci ci bu waxon ni al aymanu mbolam ngi julit yi ngi ben mu ne al aymanu ngi ñepp rek wala mu ne al aymanu mbolam ngi julit ni tal zamun yi dana ma war dana ci yokal kon ci leñu waxon saw bu sanati ni war am at ini xati da dem baxof na halifun waté bi ci mom halifun gi bi ci mom ena bu newon warlu na lepp lu ñu giñe ma mbolam lu julit ñi giñe suma deful nangam ba suma defé nangam mu ne kon legi na defé ñu waxo mu nopp bolé wala ci worum at ndekam baxo nañu waté fofu lool manam nak ci gattal mo yi wax yépp day fekk rek milieu ba nga nek tam ko giñe baxo ko giñe waya xam nga suñu jëw mi baxo ñu giñe danaka fassé soxna baxaw ñu giñu ko rek jam rawante na jamono ji baxaw ñu giñu aji makka dox té nak moom bëre bi nak lañu baxawat rek lañu def ñi dal boko xon tam nañu sét milieu ba ngay dundé ci kaw suuf ñeñ fa baxawat rek té ñu loolu nga watal mu tébbi ko défé lool rek war la waye luñu fa baxawuté wat rek yow sa yone ko jox té bo waxon li bagal am lo ci yéne sa yéne lañu top mu fekko ni da wax nga wax nga huni way am na ci yene beur ba tay sa yene lañu top nga yene won rek mo lay war lo yene won dula war wa fi lusumi shahrayn ziharin nak na ci